Tammikuuksi toivon tuhdiksi turpoavaa tamsaa. Helmikuussa hetekalla hurme helmeilee. Maaliskuinen mahla myöhässä, mirkunmassu marmattaa. Huhtikuussa haava huokaa, hyytymä hyökkää haara kiilaan, hemoglobiini hupenee. Toukokuinen tihku tuossa tuokiossa tylysti tyrehtyy, tappioni tuo tuskaa tuottaa. Kesäkuussa kupeet kirkuu, kun kalusto kauhuissaan kouristuu, kas kuukautinen kohdussa kytevi. Heinäkuussa hulluna halajan heilani hedelmäistä hillua. Elokuinen elämän eliksiiri etuajassa ennättää, elämöivän emättimen eineksellä elvyn. Syyskuu syöksee sangrea, sairas sotku sängyssä, saan siis syödäkseni syntisesti. Lokakuussa latkitaan limakalvolientä laulaen lotisten. Marraskuussa muistelen mielessäin, miltä mansikka maistuikaan, milloin mirkkuni mätäs mässähtelee. Joulukuussa jo juhlitaan, jalkovälistä juoksee jokena jaloa juomaa. Juokaamme, Jeesuspojan jälkeläiset.